فنونی تعلیم کردے بیان دے چید مدنی دور دویم قسم دور چھو دمدنی زندگی دویم دور چھو دشفگم کان دا تم کال پوری پدے کی صلح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بادشاہان تر خطون زیر دعوت ور کلو لیکن کلا چی صلح حدیبیہ وشولا نو دا صلح حدیبیہ نروس تا دا اسلام و دا مسلمانان دا پارا یو نوی دور شروش دا غی وجہ داوا چی دا صلح حدیبیہ سر غلوی قوت دا مسلمانان پا مقابلہ کی چیو نغا اللہ تعالی مات کو کمزور ہے کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مقابلہ کی دری قوتون و دری وزری وی قریش و یہود و غطفان یعنی قبائل نو قریش چکلا اغی دا جنگ پا زیبانی صلح تا تیار شو نو دا دیخ کارا دلیلو چی دا اغی غازورا و دبدبا اغا کی ناستر و دا اغی قوت اللہ تعالی مات کو نو دا مسلمانان مقابلہ کی چکم لوی قوتو او اغا قوی وزرو چی اغا قریشو اغا اللہ تعالی کمزوری کلاو دا اغی قوت اللہ مات کو لیکن ار کلا چی قریش اغی دا نبی رسان مقابلہ کی دا اغی قوت اللہ تعالی مات کو نو نور چی سمر مشکین و بودفرستو دا اغی اغا احساسات او جذبی اغم ماتی شوی او اغی حوصلی ام ماتی شوی دا اغی وجه داوه چی پتول جزیره العرب کی دا بودفرستای قیادت او مشری دا قریش سوا دا مکی دا خالکو سوا دکا پتول جزیره العرب کی دا طول عرب دا پارا دینی لحاظ بانی مرکز شو ناغا مکاوا او داغی وسیدون که قریش شو چه داد اللہ تعالی دا کور من جوراد نو هر کلا چه دا قریش اغی دا نبی رسلام مقابله که داغی قوت ماد شو نو نور چه سمر مشکین و بودپارسو اغیم اللہ تعالی ماد لو کمزور اکلد دیو اینا کم غطفان یعنی قبائل چه و غطفان چه و تاوی اغی که مختلف قبیلی خاندانو ناغیم د صلح حدیبیه نه وروسته د مسلمانانو په مقابله کې کومه سرګرمي نه ده کړې. ځینې وختونو کې یهودو راپارول او تیزول به لمسول به خو د هغی نه علاوه دی هم د مسلمانانو مقابله کې څه خاص سرګرمي ده کړې. دویم قوت چې و نو هغه یهودو نو یهود د دې بیان مخکې تیر شوی و چه بنو قینقا نبی علیه السلام مخی شردی و بنو نزیر بی خیبر تاو شرد بنو قریزا اغی سملک لاسی غلامان کلل و داو کم یهود چی پادی شوی و نا اغا یهود داری چه کرد مدینه طویبه نلار نو دا مدینه طویبه نروس تا خیبر داری جالاو تا خیبر علاقه چی و نو دا داغی دا مکرون و فریبون و دا سازشون و یو جال جوڑا شورا او دا داغ یهود و کم شیطانان چی نو پا داغ جالا که بیا گیار چلی و بچی بیا راولد یعنی پا خیبر که بیا سازشون جوڑا ورد دا مسلمانان و مقابله که بیا یوور را پورتکاو اغا دا باندو خلق او کوچین خلق اغا بیا را پارول قبائل بیا را پارول دا مدینه چی گیر چاپیر کم خلق او دا قریش رو دا یهود و مقصد داو چه نبی علیه السلام دا منز ختم شی مسلمانان دا منز ختم شی که ختم نشی نو دونه چه غرغت نقصان نو تورسی گی پا دی سوچون و پیکرون که دای پراتو دا دیوی نکلش صلح حدیبیه وشوا دا صلح حدیبیه نروسو چه نبی علیه السلام کم جنگو نکری دی ناول جنگی ردق و جاری پا ختمولو دا پارا کلیو دا یهود و جال چوا خیبر دا غیر ختمول دا پارا دا غیر پیسلی دا پارا نبی علیه السلام جنگو و بارحال دا کم صلح چه شو نو دیس اللہ تعالی مسلمان تیو دیر لوی موقر دعوت ورک دیو جن اغی دعوتون چه دیر عام کلا و دعوتی شیروک خو په دې موده کې دوه قسمه سرګرمیانې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام وکړي. یو دعوتی سرګرمی ده او بل عسکری او جهادي سرګرمی ده. د دې ټولو بیان وروسته را روان او بلا دعوتی سرگرمی و دعوتی سرگرمی چه در رسول الله صلی الله علیه و آله دعوت او تبلیغ مبارک نر دی مقصد دفع نبی علیه السلام مختلف بادشاہان تا دعوتی خطونه ولیگر یعنی خطونه بزیره و تا دعوت ورکو بادشاہان و امیران تا کرا چه نبی علیه السلام در صلح حدیبین و عفش شو مدینه طیبه تراره نبی علیه السلام میلاده داو که چه بادشاہان تا خطونه لیکم لیکن چا ورته وویل چې د بادشاهانو قانون داره چې هغوی اله خط قبلی چې هغوی باندې مهر وارث شوی نو دې وی نبی علیه السلام د سپینو زرو ګوته جوړه کړه په هغوی خپل مهر جوړ کړو محمد رسول الله راپې لیږله شو درې کرښې وې محمد یوه کرښه وه رسول بله کرښه وه او لفظ د الله دین یې بله کرښه جوړه کړې وه یعنې محمد رسول الله نقشه وه پې په ګوته باندې نو چې خط به کله ولیکه نو دغه مهر به یې پې وه دغه یې مهر وه ګوته وه او نبی علیه الصلاة والسلام د دې دپاره صحابه کرام منتخب کړه د خطونو د وړلو دپاره چې هغوی پویه با تجربه خلک وه هغه یې منتخب کړه لکه نبی علیه الصلاة والسلام مختلف بادشاهانو ته یا مختلف حکمرانانو او امیرانو ته خطونه لیکلي وو نو هغه خطونه کې یو خط هغه دی چې نبی علیه السلام نجاشي بادشاه ته لیکلی وو د حبشو چې کوم بادشاه وو اصحامه نومیې وو نبی علیه السلام هغه ته خط ولیکه او دا خط یو صحابي ته ورکړو عمرو بن امیه رضی الله تعالی عنه چې دا د اووم کال د هجرت شو د هغه وه او د محرم میاشته وه یعنې د اووم کال اول کې یا د شپږم کال په اخر کې نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم خط لیکلی وو دا خط الفاظ علماو د درې قسمه ذکر کړي خو غوره دا ده چې نبی علیه السلام دا الفاظ ذکري وو په خط کې چې هذا کتاب من محمد النبي الى النجاشي الاصحم عظیم الحبشه دا خط د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفنا نجاشي بادشاه ته چې اصحمه نومې دی او د حبشو مشر دی سلام علی من اتبع الهدى و آمن بالله و رسوله فاغ شاہ سلامتی علی شغل احدایت تابداری و کیفا اللہ و پیغمبر ایمان راوڑی او و اشهد اللہ الا الا اللہ وحده لا شریک له زگوائی کم شد اللہ نما سوا بل دا عبادت لائق نشتا اللہ واجد شریک نشتا دا اللہ تعالی بی بی نشتا اولاد نشتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول دی او بین تدار لیکری و ادعو که بدعایت الاسلام تار زد اسلام دعوت در کم اسلام قبول که اکر زد اللہ فی غنبریم تا ایمان رو رو بچ پا پایدی شی دال پاید تبخط کی لیکری و بیو صدایات لیکرو چی اهل کتابی تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نابود الا اللہ اهل کتاب و راشی و کلمیتا چی غا برعباد زمان گرساس و معبین کی چی من با دیو اللہ بندگی کو شرک با سنکو د الله نه ماسوا بل څوک به په خدایتوب نه نیسو او فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون او بیا ته دا هم لیکلي وو که تا انکار وکړو زما دعوت نه قبلې ایمان نه راوړې نو د دې نسواره وو چې ستا قوم دی د دې ګناه به م په تا باندې نبی علیه الصلاة والسلام ورته په خط کې دا الفاظ ذکري وو کله چې دغه صحابي عمرو بن امیه زمري رضی الله تعالی عنه دا خط ورساو نجاشی بادشاہ تا نو نجاشی بادشاہ دا خط دا نبی علیہ السلام دیر پا قدر ایران سواخستا پستر گو بانی کی خود دا نبی علیہ السلام خط او بید اخپل تخن و زمکی تراکو شو او دا وقت کی جعفر رضی اللہ عنہ چو دا پحابا شو کیو دا اغا پا اللہ سبحانی اسلام قبول کو او نبی علیہ السلام تا بیرتی و جوابی خط وری کو خط کیو تا دار پازی کریو چی بسم اللہ الرحمن الرحیم إلى محمد رسول الله من النجاشي أسفما السلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو نبي عليه الصلاة والسلام تخط دي كلاو سلام يوتري كلاو سلام يوترو سلا خبر لكلاو شستا خط ما ترور السيرا رسالة السلام بارك اشتاكم عقيدة فشكري شغد الله بندو رسوله نو دا زماری ویل پا اغا ذات قسمی چه اغا دا سمکی و دا اسمان دو رب دی چه عیسی علیه السلام پا دیوانی جیتوالین دی کرده معمولی جیتوالین دی کرده عیسی علیه السلام اصلا بیان یو شان دیده بکرده خود عیسی علیه السلام پا دین بانیو او بی در فازوری که چه ستار کم تر زوی چه جعفر رضی اللہ عنہ او دا اغا مرگری من دا قدر و احترام کو او زده گوائی کم شد اللہ تعالی رشتینی پیغمبری ما ستا سی بیعتو که و سار تر دزوی سمی بیعتو که جعفر رضی اللہ عنہ سا او ما دا جعفر رضی اللہ عنہ پلاسو بانی اسلام قبول کو و بارحال دا خطی چی دین بیرستان تا پواپسی کی ولی که دا خط مقصد داو چی ستا ما رکم دعوت دا اسلام را کلی و نما اسلام قبول کو یعنی ایمان دی راو نجاشی بادشاہ او نبی علیہ السلام متدا مطالبات هم کرو دا نجاشی بادشاہ شی جعفر رضی اللہ عنہ او دا غصه چی کم نور ملگری دی او مخکری مهاجرین چی اغی حباش را حجرات کلو دا دی بیان مخکی تیر شو چی صحابه کرام کلا پا مکه کی دی ظلمون دا غی نتنگ شو نغی حباش را حجرات رکو دو حجرتون شویو اول حجرت که دولست کسانو دولست کسانو دولست زانه دی او دویم کسی دا بار اتیا کسانو حجرت کلو دا بیان مخکی تیر شو نبی علیہ السلام تو چې جعفر رضی اللہ عنہ دا غصه چې کوم نور ملګری چې هغه حجرت سره عمل تا کړی هغه ما تر ولېګا نو نجاشی بادشاہ د کښتۍ ور تیار کړی او دا صحابي سره دا صحابه دا کوم صحابي چې خط وړاو دا نور صحابه چې تل مهاجر او حجرت یې کړو هغه سره ولېګل نبی علیہ السلام ته شکر دا صحابه کرام راور رسیدل په دغه مقابله نبی علیہ السلام په خیبر کې يهودو با یعنی حمله کړی و خیبر یې پاتہ کړو او به دغه نجاشی بادشاہ چې دی په نهم کال د هجرت باندې دی وفات شو د رجب میاشته وه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته خبر ورکړو چې نجاشی بادشاه وفات شو نبی علیه السلام په هغه باندې غایبانه جنازه وکړه خو چې کله دا نجاشی بادشاه وفات شو د نه وروسته د ده په کرسۍ باندې بل بادشاه کېناست نبی علیه السلام هغه ته بل ختم ولیکه خو د هغه باره کې معلومات نشته چې هغه ایمان راوړی او که نه دی راوړی خو بهرحال یو خط چې نبی علیه السلام نجاشی بادشاه ته لیکلی و چې دا د حبشو بادشاه و هغه ته چې کله خط ورسېده نو هغه ایمان راوړ او بیا چې وپات شو نبی علیه السلام په هغه بانه جنازه هم کړې وه او یو روایت کې دا راځي د یو کرامت دا و چې د د قبر نه به رڼاګانې ختلې بیا چې کله دی وپات شو د قبر نه به رڼا تلله دا د یو کرامت و دویم خط نبی علیه السلام مقوقس بادشاہ ته لیکلی و چې دا د مصر بادشاہ و د مصر بادشاہ و مقوقس هغه ته نبی علیه السلام خط ولیکه او خط کې ورته دا لفظ ذکره و چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبدالله و رسول مقوقس عظیم القبط دا خط د محمد رسول الله طرف نه دی مقوقس بادشاہ ته چې دا د قبطیانو مشر دی او سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فان يدعوك بدعات الاسلام وقت ان دال فاز ذکریو چې زه تاره د اسلام دعوت کوم چې اسلام قبول کا او اسلام راوړه بچ به پاتې شي او چې اسلام دې راوړه الله تعالی به تواله دو اجر درکي یو اجر د خپل دین د منلو په وجه باندې او بل د اسلام د قبولولو په وجه باندې او به ته دا پرب کو تا انکار وکړو اسلام دې قبول نه کړو نو د قبطیانو ګناه په تا باندې ځکه مشر چې که نه هغه د ټولو کشرانو ذمه داري هر مشر چې مثلا د پاکستان د ټول پاکستان حساب کتاب به په ورځ د قیامت د پرویز مشرف سه کېږي دغرنګې د هغه نه وروسته یا وزیران دي یا ګورنران دي د هر چا خپل مسؤلیت دي د خپل مسؤلیت مناسب به د هغوی سه به حساب کتاب کېږي لکه د چا سه به د جنسي حساب کېږي لکه پورټیکل شو مثلا یا د چا سه به د ضلعي حساب کېږي د چا سبه د صوبې حساب کېږي د چا سبه د ټول ملک حساب کېږي په ملک چې هر څومره ښه دی کې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو ځل په مسله پروت و چې بادشاه ژړلی بیبی اتر والے جاڑی ور پا دے جاڑا ما چیز ما دیر اگر حج موداری ما تروا اختلا زما پا دے ملکی ایتیمانان دی داغی بران اللہ تا پوس کئی کندی دی داغی بران اللہ تا پوس کئی بیماران دی داغی بران اللہ تا پوس کئی سفینگیر دی قیدیان دی مزدومان دی غریبان و مسکینان ار قسم خلق چی داغی بران پور بران اللہ صاحب کتاب کئی و تا پوس کئی لکه پاکستان کې په لکونو خلق دی او په اړین مشرف چې واځي د خپل ځان حساب کې نو د ټولو د لکونو خلق دی حساب کتاب موسیقي نو نبی رسول الله دغه بادشاہ د اولی کله کته انکار وکړ ایمان درانه وړ نو د ټولو قبطیانو ګناه په تابع دی او به تدق آیات هم لیکل او چې قول یا اهل کتاب تعالی الى کلمه سواء بیننا و بینکم سوره عمران آیات دی او دا خط چیو یا صحابی دا حاطب نبی بلتعار جلنه والا دا خط ورکو کلچه دا صحابی دا مقوقس بادشاہ خواتا ورلی ندیش صحابی اتا دعوت ورکو نسیت اتا وکو چستان مخی و سڑای و اغا دا دعوت کولا چیز ساسو لی ربیم لکا فراون اتا یاد کو اغا دعوت خدای توب کری و اللہ تعالی ونیو پو دنیا و آخرت دوارو کی عذاب برکو دعوه پوچه الله ده خلقه نه بدل واخست بی الله دعوه نه بدل واخست این اغیه پا خلقه مسلط که ظلمون یا وکلا نو بی الله تعالی دعوه نه بدل واخست الله تعالی تباکو او بی اوتاوی فاعتا بیر بی غیر اکتا صحابی اوتاوی دی بادشاہ تا و ده نور خلقه نه عبرت وارستان مخت دیر بادشاہان الله تباکلی ولی تباشی و ده این لگه عبرت وارستی نجت تباشی او بی اوتا صحابی داموی ورایا تا بیر غیر و کبیکا تانا علاوه نور خلق جستا نعبرت و انخلی سمانا اصیانا چه اللہ تعالی تعالی دس عذاب در که و دس لی وشرمه چه بیا خلق را جستا نعبرت دی نمخ که خلق را چه اللہ عذابون ورکری شرمولی دی نعبرین تا عبرت وار اصیانا چه تا اللہ تعالی وشرمه بیجت دی که عذابون در که و بیا خلق سان عبرت پر اخدی نمخو قص بادشاہ و تاوی چه زمان خپل دین شتا اغا دین بمانگ علا پریدو چه دین بلغوار دین دا پیدایشی نو دا صحابی و تاوی حاطب رضی اللہ عنہ چیز تا دین اسلام ترا برم او دین اسلام دا قدی زیمدار دے چر دین ما سوار طول دین نبا ختمی گی یعنی دا قوال دین دے مقصد دا دے او بیا و تاوی چی دی پیغمبر خلق دا اللہ تعالی دین ترا بارا نو طول کی زیاد مخالفت دا پیغمبر قریشو کلو او لوی دشمنان دا نبی رسام چیو یهودو او دیر نزی دی پیغمبر تا سوگی نسوارا دی نو مقصد داره چه تاس خود پیغمبر تا نیزی وجه کلی دا نسوارا و نو نرده خبر او منر دی پیغمبر نو بیو تا صحابی و جمع دی قسمی چه سرنگی موسی علیه السلام دی عیسی علیه السلام بارک بشارت و زیر ور کلو نو دارنگی عیسی علیه السلام دو محمد رسول الله بارک زیر ور کلو چه زمان روز تا و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد زمان روس به پیغمبر راځي دا احمد نبی که زمان پیغمبر دا الله تعالی د شاجوی محسی را لګلی و چې مخکې کتابونه کې دې بحث شو چې دا سیو پیغمبر راځي مشان پیغمبر دنیا ته راځو ولادي دا ورنګي تورات کې ذکر او انجیل کې ذکر او رسال احسان خپل امت ته زیر ورکلو نو نبی رسول بارک زمان روس به پیغمبر راځي احمد نبی ابراهیم علیه السلام سو زره کال مخکې تیر شو لیکن هغه د اخیری نبی بارک دعا غوښتل و د الله ان شاء الله تعالی دی امت ته نبی اخیر الزمان راولېږي نو دا صحابی دی بادشاہ ته وایي چې څرنګه موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام بارک زیر ورکړ چې زمانه بروس یو پیغمبر راځي عیسی علیه السلام نو دغه رنګه عیسی علیه السلام د محمد رسول الله بارک زیر ورکړ او بیا و تاوی چی سرنگی من تا دا اللہ کتاب قرآن فاک ترا برو نو دا دی مثال دستی لکتا چی دا تورات والا یهود اغا انجیل ترا بری پی خپل کتاب انجیل ترا بری نو دا قرنگی مقصد داری ستا کتاب انجیل پا حق دی نو دا نگی من چی تا کتاب کم کتاب ترا برو چی قرآن کریم دی اغم حق کتاب دی او بیا و تاوی هر پیغمبر چی قوم کراشی نو دا قوم دا اومدی نو تر دی تابیداری وکه او من که دا عیسی علیه السلام دا دین نم بل نمانه که که دا اوه چیزه خو پا غوار دینیم دا عیسی علیه السلام پا دینیم نصرانیم و عیسیم دا اوه دین نم دا من نمانه که لیکن دا دین اسلام قبول کرا پیغمبر او مانا دا تابیداری او گا قرآن او مانا ایمان پی راوڑا نو بادشاہ و تاوی مکو پس بادشاہ دی صحابی تا بیوی چه دی پیغمبر بارا که ماری رسو چوکو خدا دا باری خبر بارا که حکم نکی دا خو خبر نمانا نکی یعنی دا خبری سب باری خبری نیخی خبری کئی دا پیغمبر نه جادوگر دی نه گمراه دی نه نجومی و ترویتی دی اندروژن دی او پا دا که نخه دا پیغمبری مشتا چه پت حالات بیانه دس خبری دا کئی چه اغنه معلومی گی پا ظاهری اسباب و حالاتو باری خوزو اب دی باره که لک سوش کم ایم خوکی سوال دی باره که با سوش کم چه ایمان پیرانم کرانه ورم او بیده نبیه رسان چو تکم خط لیکله و خطی دا غاق دا عطی دا غاق نچه کم دبی جوریگی پیو دبی که که خود او بیده اغا دا پاسی پی مخر و لگا این اغا دبی بند کو او بیده اغا خفلی وینجی تور کو بیده روستا یو کاتب رو گوختا نبیه رسان پی جوابی خط بری که پا عربی جبه کی زه خپل جب عربی نه واخو نه به رسم ته خط به ته عربی کې ولیک خط کې ته دال فاز کړو چې بسم الله الرحمن الرحیم لمحمد ابن عبد الله من المقوقه سجم القبط سلام علیک اولی سلام لیکلو او بیا ته وای چې ما ستا کتاب ولست زه دا مقصد پوه شو ستا خط ما ولست زه دې خط مقصد باندې پوه شو او دو مخ که زما دا یقینو چره یو پیغمبر پاتی دی چه برا پیدا کی و زما گمان ونداو چه پیغمبر پا شام که را پیدا کی تا اللہ تعالی تعالی عزت در کو تی پیغمبر و گرزو دی او ما تا تا تحفه کی نبی علیہ السلام تا بیر تا واپسه کی تحفه را دی گری و دو اینجی و تا را دی گری وی نبی علیہ السلام تا یو جوڑا جامیم را دی گری وی او دا نبی علیہ السلام تا یو قچر ام را دی گری و دا بکوکس بادشا اس صحابی حاتب رجل تنہو تے نبی علیہ السلام پارا تخفہ امورت لے و بارا ایمان بارا کی پیلہ توقع پوکو نور سے الفاظ کی رکرم دو او پا وقت کی اسلام ہم قبول نکو اگا بہرحال دا دویم خط چی نبی علیہ السلام لکلہ دا مصر بادشاہ مقوق استا اگا جوابی خط رولی کا رولی گا او د ایمان راوړلو باره کې پیل حال توقع پوکو فوری ایمان رانه وړ نبی علیہ السلام چې کوم خطونه لیکلي نو ځینې چا ایمان راوړی ځینې چا ښکاره انکار کړی مخالفت یې کړی چا توقع کړی دی د ایمان نه دریم خط نبی علیہ السلام د فارس چې کوم بادشاه و کسرا ته لیکلی و نبی علیہ السلام هغه ته خط کې دا الفاظ ذکر وو چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد العبد ورسوله وادعوك بدعاه الله فاني انا رسول الله الى الناس كافه دعوه تذكيري كلام جزت الله تعالى تارا بان زتور خلق الله تعالى في غمبر علي غريب او ایمان رول نو بچ پادیشی اسلام قبول کا نو بچ پادیشی او که انکار دیو کنه ده مجوسیان و گناه بستا پا غاره اکه ده در قوم چه ده مجوس و تشپرس خاله کنه او رای باد پیکا ننور سومه سو رای باد پیکا و نبی رسان بتاوی که تا ایمان را نور نده سوم را مجوس سری ده طول گناه تا یا اللہ بس حساب کتاب کهی نده دریم خط چه ده نبی رسان بل صحابی عبدالله بن حذافه رضی اللہ عنه را خط ورگو نده صحابی چه ره ده بحرین افسر مقرر کرد اگه تیور کو او بید اگه دا بحرین چکم مشرو نا اگه دا خط دا اگه تیور کو دی کسرا تیور کو دا پارس چکم بادشاہ و کسرا اگه تیور کو کسرا دا نبی علیہ السلام خط چیو تیور سید اگه دیر بیدوی اکلا خط وشلا و ٹوٹی ٹوٹی اکو دا نبی علیہ السلام دا کم دعوتی خط چیو پا دی خط کی چکم دعوت ورکلن دا خط وشلا او دیر پا تکبر کراره ویود سی او عبد حقیر من رعیتی دا یو سپک غلام ده زما در رعیت نده او دا پا خط که خپل نوم زما دو نوم نمخ کلی کره فکر سنت طریقه دار ارچه تا چه خط لیکه اول با خپل نوم لیکه چه من فلان الى فلان دا خط دے پلانی دے ترن پلانی نبی علیہ السلام عادت دا خطونے کی بیخون نمک کی لیکا روس سوی دا چاہ نم لیکا چاہ دا بیخار تی کا دا سنت طریقہ دا نو دے بیدین تا چھ نبی علیہ السلام خط لیکا نبی علیہ السلام دے خط کی خپل نمک کی لیکا دا در دی غوث سوار دا چھ دا یو زما یو غلام دے او دا خپل نم زما دا نم نمک کی لیکا دے نبی علیہ السلام تا دا خبر آور رسید چھ دا خط وشلا او دا سی تکبر خبر اوکلے نبی علیہ السلام متخیرے ہو کہ مزق اللہ ملک ہو اللہ تعالیٰ دا بادشاہی ٹوٹے ٹوٹے کی نبی علیہ السلام خیرے قبول شو اللہ تعالیٰ بادشاہی ٹوٹے ٹوٹے کلا پدغ مدعا کی چہ نبی علیہ السلام خاتو تاو رسید بیجتی ہو کلا خاتے وشلا ہو پا تکبر خبری ہو کلے نبی علیہ السلام پا یومن بانی یو گورنر مقرر کلا دیر لوی بادشاہی ور دے کس را یومن بانی یو گورنر ہو بازان نمی ہو اگا بازان تے جواب را ولے گا چہ دا کم سڑا چی پا حجاز کی رے یعنی مدینہ طیبہ کی دغه تا دو کسان ولی یک تکڑا کسان چی مالی راوی نو بازان دو کسان پا نبی علیہ السلام پسی ولی گر او خاتی متولی که چی کسرا بادشاہ تا واری تر دی دو کسان سراش دوارا چرال پا نبی علیہ السلام سا مخامخ شو نبی علیہ السلام تا وی چی زمان شاہین شاہ چی رے کسرا لوی بادشاہ کس را اغا بازان بادشاہ تا یعنی گورنر تا خط لکلو او خط کیو تداری کلی چی داس را ما تا حاضر کرو را ورا نو داغ بازان چی کم دید دا یمن گورنر دا منگ رولی گلو دیر پار تیز منگ سلار شیل تا او نبی علیہ السلام لی دمکی ام ورطا دمکی خبری متوقف مقصد داو کنزی نو تا ساسا منگا نقصان بتا ورسو دنگی ورکلا نبی علیہ السلام تو وچ سبب وس ملاوے گا خود دا دور کی چ دا زمانہ وچ دی کسرا لخر چوی دا قیصر دا فوج مقابلہ کی شکست خور لیو او دا زمانہ کی دا دا پکور کی و بغاوت را پیدا شو اختلاف را پیدا شو دی کسرا زویر شروی اول اخپل پار کسرا مرکو بادشاہی تی واخص در نبی علیہ السلام تا دا وحی بزیلی بانی معلومات شو چی کسرا وجلے شو سار لچی نبی علیہ السلام دا دو استاز خواد را لے نبی علیہ السلام تا خبر وکر چی استاز چی اغا مشر بادشاہ چی لے اغا وجلے شو ری ختم شو ری دیو اللہ تا شو لک سو جی خبر کی گوا من خو استا خبر نمان لا من استاز نبوتا دا پیغمبری نا انکار کاو تا وڑی وڑی خبری من دا اختار دیر غطا خبرو کدا مجسی امیدو نو بے نبی علیہ السلام تا وی چستا دا خبر من خپل بادشاہ تا ولی کو یعنی دی یمن چکم گورنر و بازان اگر تا دا خبر ولی کو خط کی چی دی پیغمبر خود دسی دعوو کرا چی مشر بادشاہ چی رای کسرا خوب وجلی شو ویرے نبی علیہ السلام مرسی دی خط و تا ولی کئی او دا خبر از ما طرف و تا وکی چستا سو مشر ختم شو ویرے او نبی علیہ السلام الدام و تا وی وی چې زما دین چې دی هغه ځای ته به رسېږي زما دین او زما حکومت به هغه ځای ته رسېږي چې کوم دی سره کسرا بادشاهي رسېدلې یعنی مقصد دا دی کسرا دا بادشاهي برلا ماتره کوي زما دین به غالبه کېږي او کوم ځای ته چې اوښان او اسونه رسېدی شي هغه ځای ته به زما دین رسېږي او غالبه کېږي به او نبی علیه السلام ورته دام وویل چې خپل بادشاه ته دام ولیکئ یا ګورنر چې دی ته دا ولیکئ که ته زما دین قبول کړو نو ستا په لاس کښې چې کوم حکومت دی دا موږ تا ته ورکو ستا نو اخلي نه اخلو نه او تا به د خپل قوم مشر او بادشاه ګرځو کله چې دا دواړه استازي ووتل او خپل مشر نه چې و بازان چې دا یو ګورنر و په یمن باندې د ده خوا ته د نبی علیه السلام خبره وکړه چې دې پیغمبر خو موږ ته داسې خبرې وکړې چې ستاسو مشر بادشاه کسرا وجلی شوی دی په دغه ټایم کښې د فارس نه خط را ورسېد دی دغه ته د کوم دارالخلافه چې وه د هغې نه خط دی د یمن چې کوم مشر و ګورنر یې وو هغه ته خط راغلی او خط کښې ورته دا لیکلي چې شروی خپل پلار کسرا مړ و او دا یې ورته لیکلي وو چې دې کوم سړي چې تاسې زما پلار لېږلي وئ ده ته انتظار وکړئ صبر ورته کوئ نبی علیه السلام باره کښې ورته لیکلي وو چې دغه سړي چې تاسې زما پلار لېږلي وئ ځکه دې کسرا دوه استازي را ولېږل چې مدینې طیبې ته لاړ شئ حجاز ته او دغه سړی ما ته حاضر کړئ لاس تړلی را ولئ نو کله چې بازان پوه شو چې دا خو یقیني پیغمبر دی، خو د غیب خبرونه کوي، د غیب خبرې کوي، نو دې وینا دم ایمان راوړو د فارس کې چې نور کوم خلق وسو هغې ته م الله تعالی ایمان نصیب کړو. خو بهرحال اول خط نجاشي بادشاه ته لیکلی و هغه ایمان راوړ، دویم خط یې مقوقس ته ولیکه هغه توقوف وکړو، یعنی فوري ایمان رانوړ، او دریم خط یې کسرا ته لیکلو، نو کسرا په خپله ایمان رانوړ، بلکې د نبی علیه السلام د خط بې عزتي وکړه. خو ده چې بل کوم مشر مقرر کړی و، کوم ګورنر یې په یمن مقرر کړی و، هغه الله ایمان نصیب کړو. څلورم خط نبی علیه السلام قیصر ته لیکلو چې دا د روم بادشاه و. نبی علیه الصلاة والسلام ده تم په خط کې دا لیکلي و چې بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد عبد الله و رسول الله هرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الهدى، او اسلم تسلیم، ایمان راوړل نو بچ به پاتې شي، او که ایمان دې راوړل الله به دوه اجره درکړي، او که وګرځي نو د زمیندارو ګناه به هم په تا باندې، ستا چې کوم زمیندار دي نوکران دې دي، د دېو ګناه به هم په تا باندې یو حساب کتاب به څه کېږي. او خط کې ورته دغه آیات هم لیکلی و چې اهل کتاب تعالوا الی کلمتی سواء، دې خلکو ته یې په خطونو کې دا لفظ هم لیکلی چې دا کوم اهل کتابو یا یهودی بو یا نصرانی بو، هغه ته به دا الفاظ هم خط کې لیکل چې تعالوا الی کلمتی سواء بیننا و بینکم. دا خط نبی رسام بل یو صحابي ته ورکو، دهیا ابن خلیفه رضی الله تعالی عنہ ته، او نبی رسام ته چې دا خط بر په بصرا چې کوم مشر دی هغه ته به ورکي، او بیا به دغه مشر دغه گورنر به قیصر ته ورکي چې کوم غټ بادشاه دی دروم. خو دلته یو واقع هم راغلې وه، په دې کوم ورځ کې چې نبی علیه السلام د روم بادشاه قیصر ته یو خط ولیکه، نو په دغه دور کې ابو سفیان چې یو وخت ایمان نه و راوړی، دی د قریش یو تجارتي قافله دغه علاقې ته تللې وه، شام ته تللې وه، نو د دغه بادشاه خوا ته نږدې وه دا قافله، هغه بادشاه په دې پسې استازی راولېږه. بادشاہ دی حاضر کلل، او د دې بادشاہ خوا ته د روم نور چې کوم غټ غټ افسران دي دا هم ناست دي. نو دا ابو سفیان او د ده ملګري چې و دا یې راجمع کړل، او بیا دې بادشاه خپل ترجمان راوغوښته، ځکه خو په عربۍ نه پوهېده بادشاه. ابو سفیان او د هغه د ملګرو سره چې کومې خبرې وکړې د ترجمان په واسطه یې وکړې، نو هغه بادشاه تپوس وکړو د ابو سفیان او د ده ملګرو نه، دا د مکې چې کومه قافله شام ته راغلې وه، د دې ونه دا تپوس وکړو چې تاسو کې کوم یو دې پیغمبر ته ډېر نږدې دی د نسب په لحاظ، یعنې تاسو کې کوم یو د دې پیغمبر ډېر نږدې خپلوان دی. ابو سفیان وویل چې زه د نږدې خپلوان یم. نو بادشاه خپلو نوکران ته حکم وکړل دا ما ته نږدې کېدوئ، او د ده دا کوم ملګري چې دي دا هم نږدې کېنوئ خو ده شاته یې کېنوئ. او بیا هغه ترجمان ته یې وویل چې دا د ابو سفیان ملګري پوه کړه چې زه د ابو سفیان نه تپوسونه کوم، که دروغ یې خبره ما ته وکړه نو تاسو در دروغو چې کومه خبره وکړي د هغې رد وکړئ. ابو سفیان وایي ما له حیا او شرم راته، ما دا کولای شو چې د بادشاه نه کوم تپوسونه د نبی علیه السلام باره کې کول، په هغه کې مې دروغ هم ویلی شو، خو ما له حیا او شرم راته چې اینده کې به خلک زما افسر باندې بحث کوي چې ګوره د روم د بادشاه مخې ته قیصر بادشاه مخې ته دا دروغ ویلي وو، د حیا او د شرم د وجې نه مې دروغ ونه ویل، که نه دروغ مې ویل په دې خبرو کې. بادشاه د نبی علیه السلام باره کې تپوسونه شروع کړل. اول تپوس د نبی علیه السلام باره کې دا وکړو چې کیفه نسبه فیکم، د دې پیغمبر نسب په تاسو کې څنګه دی؟ پیغمبر د اوچت نسب نه دی، نه کمزوري نسب والا دی. ابو سفیان جواب ورکړو چې دا اوچت نسب یې دی. نو دویم سوال ابو سفیان دا وکړو، د بادشاه دا وکړو ابو سفیان نه چې د نه مخکې دا خبره بل چا کړې او که نه یې دا کړې چې دا پیغمبري دعوه کوي او کوم دعوت در کوي او کوم دین ته رابلي، نو داسې خبرې مخکې چا کړي؟ ابو سفیان وویل چې نه، داسې خبرې خو مخکې چا نه دي کړي. دریم سوال بادشاه دا وکړو چې ده په پلرونو کې بادشاه تیر شوی؟ ابو سفیان وویل چې نه. څلورم سوال یې دا وکړو چې ده ملګري څنګه خلک دی، کمزوری خلک دی او که قوي خلک دی؟ نبو سفیان و تاوی چه دم الگیر طور عجزان و کمزوری خلق دی پینزم سال داو کشه دم الگیر دیره یا کمی ابو سفیان و چه وقت وقت دیره شپاگم سال داو چه دا کم کسان ملگیری شی نبیرت مرتد کی کاتر کی چه دا دینو تا بد اخکارش و سپکی او گرنی نبیرت مرتد کی یاوری تی نو ابو سفیان و تاوی چه نا د دا ملګری چې دی چې یو ځل په ده ایمان راوړو د ده ملګري شي نو هغه بیا د خپلې خبرې نه راوړي اووم سوال باره دا وکړو چې د دې نه مخکې دروغ چرته ویلي ابو سفیان وویل چې نه دروغ د دروغ خاوند خو نه دی مخکې دروغ نه دي ویلي اتم سوال بادشاه دا وکړو چې دی دوکه کوي که نه کوي نو ابو سفیان وایي چې نه دوکه خو مخکې نه ده کړلې او دا زما مسلسله ده پته نه لګي څه چل کوي ابو سفیان وایي چې ما د دروغو لار کتله خو دروغ مې نه شو ویلی دا یوه خبره یم کې صرف ورنه نه ایسته چې مخکې خو د دوکان ده کړي خو څه کاري اوس هم مسلسله ده پته نه لګي چې څه چل به کوي دا یوه معمولي خبره مې دې خبرو کې ورنه ایسته ده نهم سر بادشاه دا وکړو چې ستاسو داسې جنګ راځي ابو سفیان وویل چې وخت وخت هم جنګونه راځي نو بادشاه وویل جنګونه هم څنګه دي تاسو غالبه کېږي که دوی غالبه کېږي ابو سفیان ورته وایي چې جنګ خو زموږ او د منځ کې چې کوم جنګونه دي د بوکي مثال دی کله دی ګټه کوي کله موږ ګټه کوو جنګونه کې دا طریقه یي کله دښمن ګټه کوي کله بیا مسلمان کوي یولسم سوال بادشاه دا وکړو ولې څه حکم درته کوي دی تاسو څه وایي څه کارونه کوئ ابو سفیان وویل چې دا پیغمبر موږ تر دې حکم کوي چې د یو الله بندګي وکړي شرک مه کوئ د پلارانو چې به م کومې د ځانه خبرې د کوفر شرک کول هغه پرېدوئ دا پیغمبر موږ ته لمانځه حکم کوي د رښتیا حکم راته کوي د سیل رحمۍ حکم راته کوي د پاک ژوند تېرول حکم راته کوي بیا لس هم دښمنان همداسې وو چې د دې خبرو به اقرار کوو چې پیغمبر د دې خبرو ښودنه راکوي دا یولس تپوسونه دي هرقل دا بادشاه چې کوم دی قیصر چې هرقل هم ورته وایي دا سوالونه د ابو سفیان نه وکړل نو بیا خیر کې بادشاه دې خپل ترجمان ته وایي چې دې سړي ته ووایي ابو سفیان ته چې ما ستا نه اول سوال دا وکړو چې د ده نصب څنګه تا وویل چې د اوچت نصب خاوند دی نو وکذلک رسل تو فی نصب من قومها بادشاه وویل چې پیغمبران همدقرنګ الله په اوچت نصب کې په اوچت خاندان کې رادیږي پیغمبرانو خاندانونه چې نصب دا د شریف اوچت نصب والی دویم سوال مې نه دا وکړو چې د ده نه مخکې داسې خبرې چا کړي که نه دي کړي تا وویل چې نه نو که چېرته مخکې چا داسې خبرې کړي وې او دعوې کړي وې نو ما به دا ویلي وی چې یاره مخکې همدقرنګې خبرې چا کړې وې په دروغ یې دعوه د نبوت کړې وه کېدای شي دا هم د هغې په شان د هغې په قدم روان وي او دی هم په دروغه باندې دعوه د نبوت او د پیغمبرۍ کوي خو د دې نه هم دا معلومه شوه چې د دروغ خاوند نه دی یعنې رښتینی پیغمبر دی بل سوال او تپوس مې نه دا وکړو چې ده به په پلرونو کې بادشاه تېر شوی تا وویل چې نه بادشاه کین دی تېر شوی نو که چېرته ده په پلرونو کې یو بادشاه تېر شوی نو ما به دا ویلی وی چې دا سړی چې دی د خپل پلار بادشاهي غواړي نو د دې نه هم دا معلومېږي چې دا یقیني پیغمبر دی بل سوال مې نه ویل دا کلی و چې دی چېرته دروغ وایي نو تا وویل چې نه ده موږ ته چېرته دروغ نه دي ویلي دروغ یې راسته نه دي کړي نو ویل بادشاه ورته وایي چې ګوره دین هم دا معلومېږي چې یو سړی په مخلوق باندې دروغ نه وایي نو په خالق پسې دروغ وایي چې دی وایي زه پیغمبر یم د دین وایي دا دعوه د ده په دروغه نه ده مخلوق ته یو سړی دروغ نه وایي په مخلوق دروغ نه تړي نو په الله تعالی به څنګه دروغ وتړي او بادشاه وویل بل سوال مې نه دا وکړو چې د ده ملګري عزتمند اوچت خلک دی که کمزورې عاجزان خلک یې ملګري دي نو تا وویل چې د ملګري د عاجز او کمزوری خلق دی نو بادشاه ورته وایي چې د پیغمبرانو ملګري همدقپسې عاجز او ملنګان کمزوري خلک دا د پیغمبرانو ملګرتیا کوي غټان یې مخالفت کوي بادشاه ور بل سوال مې نه دا وکړو چه ده ملگیری دیره یا که کمیگی تا وچه ملگیری وقت وقت دیره نو بادشاوی و کذالک امرو الیمان حتی یتیم با ایمان دق کرنگی ده مومنان و ملگیری لگی وقت وقت دیره گی دیره گی ترده چه خیری حتی اللہ تعالی بیا ورسه بادشاوی البر سوال من نداو کو چه ده یو سدل یو سلی ملگیری شیمان فیروڑی نو بیر تا اوڑی ده دی دین و ده مذب نوڑی و کن اوڑی تا ول چې د دې ځل څوک ملګری شي بیا نه اوري کلکی خپل موقف نه پرید نه بادشاه او تجربه خبره وکړه چې وکذار کل ایمان هینه ته خالطه بشاشته القلوب د قرنګ ویل ایمان د ایمان تر تازگی چړتا نه نه وځي هغه بیر خپل خبر نه دا وړي خپل خبر نه خوشو یو خصي منافق کیګن منافقین وخکارا نه خداره چې د مصیبت پټین کې خپل خبر نه اوري یو لوی نخی قرآن کی دار دیر جات نخی دی کن بلا لوی نخی دار چی جیحاد نکی دی جیحاد تیاری نکی دای لوی نخی دار کارا اغا سر ایخ کارا منافق دی جیحاد نکی تیاری اولا نکی یا دخبر خبری ناوی نو بادشاہ و تاوی چی ایمان دق کرنگی چی ایمان یا زد لطا ننوزی نو ایمان دار سر دخبر خبر نبی ناوی مخکې مونږ د دې بیان کړی صحابه کرامو چې دا دونه قربانیانې کولې او دومره صبر او برداشت یې کول د دې شپږ وجې مونږ ذکر کړي نو یو وجه د هغې ایمان چې ایمانونه یې قوي او کلک وو په دې وجه باندې هر قسم قربانۍ ته به تیار وو. بادشاه ورته بیا دا وویل چې ما ستا نه دا تپوس وکړو چې دا پیغمبر دوکه کوي که نه کوي تا وایه چې دوکې خو نه کوي. نو بادشاه ور وکذالک که رسول الله تقدیر دا قرنگی پیغمبران دی چغل جاس دوکیه نکی دا اون دا پیغمبری نخر. بادشاہ والبل تپوس من نداو چه دا پیغمبر تا چه سه حکم کی تا اول چه دا منگ تا دا حکم کی چه دا یو اللہ بندگی کوئی شرک مکوئی دا بوتان عبادت مکوئی دا منزه حکم راتا کی دا رشتی او دا پاکی حکم راتا کی. بادشاہ وال که چر تا داستا خبر رشتی او دا پیغمبر دا دی خبر حکم کی او دا تا چی کم بیان ماتاو که دا حقی نو پس سیم لکو موزی قدمه ی حاتین دا بادشاہ با زما دا کم زیبان چی زما قدمون دی خفیدی دا دی مالک بگردی دا بادشاہی با دی علاقی ترارشی اللہ تعالی با ترقی و عزت و کامیابی ورکی. او بیو تا بادشاہوی چی زما تا دا مخین دا معلوماتو چی دا خیر زمانی پیغمبر را پیدا که دو والا دی و زما گمان دانو چی افتاس که را پیدا که. او بیا بادشاہ وویل که چېرې زه په دې پوهېدی چې هغه ته ځان رسولی شم دغه پیغمبر ته نو ما به ده د ملاقات تکلیف کړی وی نو ما به هغه ده ته ځان رسولی وی. او بیا بادشاہ وویل که د دغه پیغمبر خوا ته زه موجود وی نو ما به دغه خپې مبارک انځلی ما به خدمت کولی. بیا د نبی علیه السلام چې تا کوم خط رالېږلی او هغې راوغوښته او خط یې دې خلکو ته ولوست چې کله خط دی بادشاہ ولوستو دغه مجلس کې په زوره باندې شور او زوږ شروع شو ډېر شور جوړ شو. نو د هغې نه وروسته موږ د بادشاہ د خوا نه راووتو ابو سفیان وی چې کله نه راووتو نو ابو سفیان ما خپلو ملګرو ته وویل چې د ابن ابي کفشه خبره خو ډېره غټه شوې ده یعنې د نبی علیه السلام خبره خو ډېره درنه شوې ده د ده نه خو د روم بادشاہ میرېږي د روم بادشاه قیصر هغه هم تیریږي. نو ابو سفیان وایي د دغه ټیم نه زما دا یقین و چې دې پیغمبر له به الله عزت او ترقي او غلبه ورکوي او وخت کې ایمان لا نه دی راوړی وایي دغه ټیم نه زما یقین ته دا خبره راغله چې دا پیغمبر له به الله ترقي او عزت او کامیابي به ورکوي بیا الله تعالی وایي ماته ایمان نصیب کړو. خو بهرحال دا کوم خط چې نبی علیه السلام دې بادشاه ته لیکلی او قیصر ته دروم باد په هغه باندې نبی علیه السلام دې خط نه دونه لوی اثر شوی و. او بیا دا خط چې و دا مخکې مونږ وویل چې دا د هر رضوالله دا خط وړی و نو دې بادشاه دې صحابي له چې دا خط یې وړی و دلی څه تحفه هم ورته مال پیسې میسې خرچې هم ورته او جامې هم راورکړي. بیا دغه صحابي چې په لاره کښې راته د جزام قبیلې څه خلکو هغې لوټ کړو او کوم څه چې اوسه هغې ترې واخېستل خو بیا نبی علیه السلام په هغې باندې حمله وکړه پنځه سوه کسان یې زیاد ابن حارثه هم په مشرۍ کې ولېږل او په دې خلکو باندې حمله وکړله. هغې نه مړي موکړله، اوښان او زنانې هم ترې راوستلې. زر خو یې تېصره اوښان د دې خلکو نه راوستل چې د نبي علیه السلام د صحابي په لاره لوټ کړی و. نبي علیه السلام د دغه خلکو نه د بدلې اخیستلو دپاره 500 کسان ولېږل. زیاد ابن حارثه رضی الله عنه دغه لښکر مشري کوله. نو هغه قبیله باندې دې صحابو حمله وکړه، مړیم تې وکړه، زر خو یې تی صرف اوښان راوستل، 5000 تې ګړې راوستلې او سره تې زنانه او ماشومان راوستل. ډېر غنیمتونه تې واخیستل، زر اوښان، 5000 ګړې او سل ماشومان او زنانه تې راوستلې. خو بهرحال دا څلورم خط و چې نبي علیه السلام د روم بادشاه قیصر ته لیکلی و. پنځم خط نبي علیه السلام چې لیکلی و، نو بل یو مشر دی منذر ابن سوا چې دا د بحرین حاکم و. نبي علیه السلام ده ته خط لیکلی و او ده ته هم د خط په زیره باندې دعوت د اسلام ورکړی و. او دا خط نبي علیه السلام بل یو ذوالقدر صحابي علاء ابن الحجرمي رضی الله عنه ته ورکړی و چې دا خط د بحرین چې کوم مشر دی منذر ابن سوا هغه ته دا خط ورکړ. کله چې د نبي علیه السلام خط هغه بادشاه ته ورسېد، هغه بېرته جوړي خط ولیکه او خط کې ورته دا الفاظ ولیکل چې ستا خط ما د بحرین خلکو ته ولوسته. د بحرین دوه قسمه خلکو، چا خو ایمان راوړ، اسلام یې قبول کو، او ځینې داسې وو چې هغې دا ستا دعوت چې و دا یې بد وګاړه، یعنې ستا خبره ونه منله. نو دا خلک د بحرین چې و دوه قسم د نبي علیه السلام خط د وجې نه ځینو ایمان را وړ، ځینې بېرته په خپل کفر پاتې شو. او بیا نبي علیه السلام ته دا هم لیکلي وو چې زما په ملک کې مجوس هم شته، یهود هم شته، د هغې باره کې ما ته جواب راولېږه چې دوی څنګه معامله کوم. بهرحال نور بیان وګرځې، خو دا شپږم خط نبي علیه السلام منذر ابن سوا چې د بحرین مشر و هغه ته خط لیکلی و او د خط په زیره باندې دعوت ورکړو. او چې خط ورسېد، نو د بحرین خلک چا ایمان راوړ د خط او چا څوک بېرته په خپل کفر پاتې شو. شپږم خط نبي علیه السلام چې لیکلی و دا حوزه ابن علي ته چې دا د امامه مشر و، هغه ته خط کې دا الفاظ ذکري و دغه حوزه ته چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى حوزه ابن علي سلام علی من اتبع الهدى. او بېرته دا الفاظ ذکري و چې دې یقین وکړه چې ما زما دین دا کم ځای ته چې اوښانه وسونه رسېږي هغه ځای ته به زما دین رسېږي. یعنې مقصد دا دی زما دا کوم دین چې دی دله به الله ترقي او غلبه ورکوي. او بلته دا لیکلي ایمان راوړه، اسلام قبول که، بچ به پاتې شي، او ستا په لاس کې چې کوم بادشاهي ده مشري ده دا به تا ته پرېږدم، مشري دې نه اخلم. دا خط نبي علیه السلام بل یو صحابي سلات بن عمرو رضی الله عنه ته ورکړ. کله دا صحابي د دې بادشاه خوا ته ورغلی، نو هغه بادشاه چې و د دې صحابي مېلمستیا یې وکړه، مبارکي ورکړه، او بیا د صحابي د بادشاه باندې دا خط ورسته. خو بادشاه چې و نو درمیانه غونې جواب ورکړو، او نبي علیه الصلاة والسلام ته بېرته جوابي خط ولیکه. خط کې ورته دا الفاظ ولیکل چې دا کوم دین ته تره بلل کې دا ډېر ښایسته او غوره دین دی. او بیا ورته وایي چې عرب زمانه ډېر ریږي، نو ستا نه وروسته مشري دا ماله راکړه، یعنې ستا چې کوم مشري ده بادشاهي ده دې کې ماله ایسه راکړه. نبي علیه السلام ته خط کې دا لیکلي وو، او نبي علیه السلام چې دا کوم صحابي لېږلی و سلیت رضی الله عنه هغه له پوره تحفه هم ورکړله، جامې هم ورکړلې. نبي علیه السلام ته چې کله دا صحابي راغلی او خط یې راوړ، او نبي علیه السلام خط ولوسته، خط کې خو دا مطالبه کړې وه چې ستا چې کومه بادشاهي او مشري ده په دې کې ما له ایسه راکړه. نو نبي علیه السلام ته جواب کې وویل لو سالنی قطعه من الارض ما فعلت، ویل که د ځمکې یو ټوکله رانه غواړې هم نه ورکو. نبي علیه السلام دا خبره وکړه. او بیا نبي علیه السلام وویل ته که ده دا ویلي وو چې ته ما له دې خپله مشرۍ کې بادشاهي کې ایسه راکړه، نو هله به دې زه تابعداري کوم، خبره به دې ومنه. نبی علیہ السلام وویل چې دی خو بادشاہی کې حصه غواړي، مشرۍ کې حصه غواړي، د ځمکې یو ټوکړه هم بلنه ورکړو. او بیا نبی علیہ السلام ویل باد او باد مافیا دی، دی هم هلاک شو، ده په لاسونو کې سیلي هغه هم تباه شو. نو چې کله نبی علیہ السلام د فتح مکې نه واپس کېده، نو په دقه موقع باندې جبرئیل امین راغی او نبی علیہ السلام ته وایي چې حوزه مړ شو، دغه بادشاه چې و حوزه نومیې چې و دا مړ شو. بیا نبی علیہ السلام ویل چې په یمامه کې به یو دروغجن پیدا کېږي چې هغه به د پیغمبرۍ دعوه کوي او زما نه وروسته به هغه وژلی کېږي. نو بیا هغه مسلمة الکذاب یمامه کې پیدا شو چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، او بیا صحابه کرامو د هغې چې جهاد وکړو الله تعالی مردار کړو. دا شپږم خط و. اووم خط نبی علیه السلام د دمشق مشر چې دی حارث بن ابي شمر الغساني ورته وایي، دغه حارث بادشاه چې د دمشق مشر دی درته یې خط ولیکه. خط کې درته هم دقه الفاظ لیکلي وو، او لنډ مقصد دا خط دا و چې ایمان راوړه، دا کومه بادشاهي چې سره دا به تنلا پاتې. دا خط یې بل یو صحابي ته ورکړو، شجاع بن وهب رضی الله عنه ته، چې کله بادشاه ته خط ورسېده نو بادشاه په غصه کې وویل چې ما ینزع ملکی مني، دا بادشاهي به زما نه څوک وایي، دا زما نه څوک نشي اخیستی، اول زه به د پیغمبر حمله کوم او ایمان یې رانه وړ. نو دا د دمشق چې کوم مشر دی حارث، ده ته چې د نبی علیه السلام دعوتنامه او خط ورسېده، نو دی تکبر او لویي وکړه او ایمان یې رانه وړ. دا اووم خط. اتم خط نبی علیه السلام چې دی د عمان بادشاه او مشر دی، هغه ته نبی علیه السلام یو خط ولیکه. دې خط او دې دعوت کې لږ تفصیل هم دی وګورم. دی نبی علیه السلام دا خط د عمان چې کوم مشر و بادشاه یو جعفر نوم یې و، هغه جعفر ته یې خط ولیکه، او د هغه ورور دی عبد نوم یې دی، دې دواړو ته مشترکو خط ولیکه. او خط کې ورته دا خبره کړې وه چې ادعوکما بدعات الاسلام، اولې د عامو خطونو په شان مخکې خطبه ویلې وه، خطبه لیکلې وه، او بیا ورته دا خبره لیکلې وه چې تاسو ته د اسلام دعوت درکوم چې اسلام قبول کړئ، او دا ورته لیکلې وه چې اسلام قبول کړئ بشپړ پاتې شئ. نبی علیه السلام د ټولو خطونو کې دا الفاظ لیکلې چې اسلام قبول کړئ، ځکه دغه دعوت هم زیات دا و چې اسلام راوړئ بشپړ پاتې شئ. او نبی علیه السلام ورته ویلي چې د الله تعالی پیغمبر یم ټولو خلکو ته، دا یې ورته خط کې لیکلي و. او دا ورته وایي که تاسو اسلام قبول کړو، نبی علیه السلام ورته خط کې دا الفاظ لیکلي و، که تاسو ایمان راوړئ اسلام قبول کړو، د خپل مشرۍ به هم زه پرېږدم، او که انکار کوئ او ایمان نه راوړئ، نبی علیه السلام به چې ګوره ستاسو د بادشاهي مشري ختمېدو والا ده، او زما سنت چې دي هغه به ستاسو په ملک تنازلېږي، حمله به درباندې کوي. او نبی علیه السلام ورته دا هم لیکلي چې زما نبوت زما پیغمبري به ستاسو په بادشاهي باندې الله تعالی غالبه کوي. خو بهرحال نبی علیه السلام دا لیکلي چې ایمان راوړئ بشپ پاتې شئ، او بل چې اسلام قبول کړو نو ستاسو دا کومه مشري ده دا به تاسو ته پاتې، مشري نه اخلم، او که اسلام رانه وړ نو ګوره دا بادشاهي هم ختمېدو والا ده، او زما شهسواران او مجاهدین دا به ستاسو په ملک باندې حمله کوي، قبضه کوي. دا خط نبی علیه السلام چې بل صحابي دی عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه ته دا خط ورکو. عمر رضی الله عنه وایي چې کله زه عمان ته ورسېدم، ناول د دې دا کشر ورور چې دی چې دا ډېر هوښیار او ډېر نرم اخلاقي و، عبد نوم یې چې و، دې عبد خواره ورغلم. دا دواړه ورونه دي جعفر او عبد، خو دا جعفر مشر دی او عبد یې کشر ورور دی، ودې کشر ورور خواته ورغلم. او دا صحابي ما ورته وویل چې زه د الله تعالی د پیغمبر استازی یم، زه پیغمبر رالېږلی یم، تا ته رالېږلی یم، استاد ورته رالېږلی یم. دا کشر ورور یې وایي چې زما مور هغه مشر دی، هغه مشر هم دی، بادشاهي هم زیاته د هغه په لاس کې ده. نو دا خط هغه ته ورکړه او هغه به دا خط ولولي، خط یې کولاو نه کړو. نو بیا دا عبد نوم یې چې دی دا کشر ورور، دا د صحابي نه تپوس کوي د عمرو بن العاص نه، وایي دا ته کوم دین ته خلک رابلې؟ صحابی و تاوی زا دیو اللہ بندگی تا خلق را بلم اللہ تا خلق را بلم چی اغا یو ذات شریک نشتا او دا نور بوتان عبادت تری دوی او دا گوائیو که چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بنده و رسول لی من بیاو تا دا مشروع تاوی دا عبد نمیجره وی ای عمرا ستا پلار چی و دا خود قوم سردارو نستا پلار سنگ چرکلی دی پیغمبر ملگره شوی دا کنی دا ایمان روڑا کنی دا روڑا دا صحابی و تاوی چی زما پلار خو ترمرگ پوری پا دی پیغمبر ایمان نلی روڑا و زما زد دا غوالی شرمان داره چی دا ایمان روڑا او بیو تا صحابی وی زما دا پلار چی کما نظریه و آقا نظریه اول زما ما یعنی زم داری مسلمانان و دا اسلام مخالف و مخالف ما تا هدایت تو کو او د اسلام د قبول او توفیق یې راکو نبه او تدا